Radio 1. Middernacht, donderdag 29 februari. Manik Zampersen met het NOS-journaal. Drie mannelijke medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis worden vervolgd voor het aanranden van gevangenen. Een van de mannen wordt ook verdacht van verkrachting. De slachtoffers zijn volgens het Openbaar Ministerie vier vrouwen die in 2022 vastzaten in de Utrechtse gevangenis. Er kwamen nog drie aangiften, maar die hebben niet tot vervolging geleid, onder meer omdat er niet genoeg bewijs was. Israël gaat de toegang tot de Tempelberg in Jeruzalem tijdens de Ramadan toch niet beperken, melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid had het voorgesteld, maar de regering gaat er niet in mee. De Israëlische veiligheidsdiensten waren tegen het plan, net als de VS. Amerika zei dat bezoekers toegelaten moeten worden vanwege godsdienstvrijheid en de veiligheid van Israël. De Tempelberg is een heilige plek voor moslims en Joden. Rond religieuze feestdagen zijn er geregeld gewelddadige confrontaties. Grote bedrijven in Europa kunnen toch niet verantwoordelijk worden gehouden voor vervuiling in hun productieketen. De zogeheten zorgplichtwet die dat zou regelen werd weggestemd in de Raad van de Europese Unie. Duitsland, Italië en Frankrijk waren onverwacht tegen. De wet werd ruim 4 jaar geleden voorgesteld. De bedoeling was dat bedrijven hoge boetes zouden krijgen als ergens in hun productieketen mensenrechten of milieuregels werden geschonden. De Nederlandse voetbalsters hebben zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Frankrijk. Nederland verloor in Heerenveen in de troostfinale van de Nations League van Duitsland. Het werd 0-2. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. De Nations League werd gewonnen door regerend wereldkampioen Spanje, dat met 2-0 won van Frankrijk. Het weer, vannacht in het westen van het land regen. De temperatuur ligt rond een graad of 7. Overdag bewolkt en periode met regen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je denkt, morgen. Morgen ga ik het erover hebben. Deze woorden komen uit de nieuwste voorstelling van mijn gast van vannacht. Een voorstelling over zwijgen is het. Over het er morgen ook weer niet over hebben. Floris van Delft zit vannacht naast me. Hij is theaterregisseur en scenario-schrijver. Mijn gast was een tijd verbonden aan het Noord-Nederlands toneel. Hij deed Shakespeare, maar ook Louis Verveer. Hij won de Erik Vosprijs. Hij coacht comedians voor Spijkers met Koppen. En hij is artistiek directeur van Wat We Doen. Een theaterorganisatie die voorstellingen maakt rondom vaak maatschappelijke thema's. En nu is er Mensen Zoals Jij. Een persoonlijk familie-epos over een familie die zwijgt. Over familieleden die niet kunnen praten over de dingen die er echt toe doen. Dat stellen ze uit. Je denkt morgen. Morgen ga ik het erover hebben. Gelukkig heeft mijn gast van vannacht zijn ontroerende en ook herkenbare voorstelling niet uitgesteld tot morgen. Floris van Delft is geboren in Rotterdam in 1976. Welkom. Ja, dankjewel. Je wil net even hoesten. Ja, ik had net de kriebel in mijn keel, maar het gaat. Oké, dan gaan we gewoon beginnen. Hartstikke goed. Want ik zeg niet uitgesteld tot morgen, maar klopt dat helemaal? Want je hebt een voorstelling gemaakt over nou, het is jouw persoonlijke verhaal. Toch even hoesten. Ja, toch even hoesten. Zo. Ja. Had je dat al langer in je hoofd dat je daar iets mee wilde? Nou, het was... Kijk, het is natuurlijk voor een deel gebaseerd op mijn eigen verhaal. En de hele tijd is dat verhaal gewoon een privéverhaal geweest. Waarvan ik dacht, ja, dat heeft geen plek op het podium. En ik denk dat is zo langzamerhand door allerlei redenen is dat geworden tot wel een verhaal wat een plek verdient op het podium. En dat is... door persoonlijke redenen, dat misschien ook dat gaat over bijvoorbeeld een grote rol heeft de scheiding van mijn ouders gespeeld. Maar dat is inmiddels meer dan 25 jaar geleden, dus je hebt er wat afstand van. Ik heb zelf kinderen gekregen, dus ik ben een stapje verder in de generaties. Dus als het zo gaat over, het gaat natuurlijk toch over dat zwijgen wat van generatie op generatie wordt overgegeven. En nu is het in één keer belangrijk dat... Ja, niet alleen maar wat ik ermee doe, maar ook wat ik ermee doe... zodat mijn kinderen er ook nog iets anders mee kunnen doen misschien. En het is ook ingegeven dat ik ik werk heel graag met heel veel verschillende mensen. Dus mensen met allerlei verschillende achtergronden in etniciteit, maar ook in wat je zegt, klasse of leeftijd of gender. Omdat ik dat werk van mij, ik vind dat altijd gaat over perspectieven. En dat je zo steeds met al die verschillende mensen een gesprek hebt over families. En dat je dan bij dit thema uitkomt. En dat dan dat mechanisme, dus die geheimen of waarover gezwegen wordt, verschilt. Maar eigenlijk hoe dat werkt, daar kan je zo daar, nou, daar heb ik me, of daar herkenden mensen zich in mijn verhaal en ik in de verhalen van mensen die, maar met wie ik eigenlijk weinig geschiedenis of achtergrond. Of, dus het is veel universeler dan je misschien. Ja, heeft. Dat was eigenlijk de ontdekking in de afgelopen. Het is een langzaam proces geweest. Tot een aantal jaar geleden. Ik weet eigenlijk niet meer precies of er. Ik weet wel één ding dat ik heb jaren geleden met Fahd Larzouian, een acteur van Marokkaanse bloeden, die wilde een voorstelling maken over de coming out in zijn Marokkaanse gezin. Of zijn coming out. En hoe zijn familie daarmee omgaat. En ik zat ernaar te luisteren. Ik dacht, ja, dit zijn gewoon de verhalen van mijn familie van Goeree Ooflakee. Dat is gewoon één op één hoe dat ging. Namelijk, we weten het wel, of we weten het allemaal, maar we hebben het er niet over, want dan kunnen we gewoon nog met elkaar. Het moet wel gezellig blijven. Ja, dan kunnen we nog met elkaar aan de iftar of de kersttafel of wat dan ook zitten. Het moet gezellig. Maar ja, ik denk dat het nog verder gaat dan gezellig. Dan blijven we bij elkaar. En ook gewoon die geheimen. Dus inderdaad, dat je dus allemaal met elkaar aan tafel zit, maar eigenlijk maar een heel specifiek deel van je leven met elkaar deelt. En dat daar zo die, nou ja, die binnenwereld of die, wat je ten diepste raakt of drijft, dat dus niet iets is wat je met je familie deelt. Dat is iets, dat doe jij zelf. En dat doet iedereen voor zichzelf. En dan doen wij samen dat familiegedeelte. Wat gewoon gaat over met elkaar om de tafel zitten en praten en vragen hoe het gaat met de kinderen en dat soort dingen. Ja. Ja. En je noemt nu Fahd Larzouian. Ja. Je hebt ook gewerkt met Nasreddine Shaar. Ja. Dat zijn allemaal heel persoonlijke verhalen die zij neerzetten. Ja. Maar ja, dat is dan niet jouw persoonlijke verhaal. Dus dan heb je als regisseur afstand tot de materie. Ja. Maar heb je ook nu bij deze voorstelling afstand tot de materie? Ja, ik denk ook wel dat. Dus ik heb dus inderdaad veel van die solovoorstellingen gemaakt. En ook veel met cabaretiers gewerkt en comedians. En ik denk wel dat ook dat ik het nu gemaakt heb, is ook omdat ik een soort artistieke werkwijze heb gevonden. Ik heb het zo vaak gedaan met anderen dat ik dacht, oh, ik heb wel vertrouwen dat als ik dat met mezelf ga doen, dan heb ik genoeg instrumentarium, zullen we maar zeggen, om daar echt een voorstelling van te maken. En niet dat je denkt, dat je niet een beetje als publiek gaat denken, auw, privéverhaal, doe maar niet. We zitten hier Floris, bij de therapie van ja, precies, op de bank bij de psycholoog. Maar hoe doe je dat dan? Ik heb het eigenlijk gedaan zoals ik het. Dus ik zei ook, Nasreddine was komen kijken in Rotterdam bij de eerste try-out. En toen zei ik achteraf ook tegen hem, ik heb eigenlijk met mezelf gedaan wat ik met jou doe, namelijk bevragen. En steeds maar. Dus ik heb heel veel informatie verzameld, dus onderzoek doen. Dus ik heb mijn vader veel geïnterviewd, ik heb mijn moeder geïnterviewd. Maar ik heb gezegd, laat ik nou eens een paar keer een groep mensen bij mij aan de keukentafel uitnodigen om eens over dit thema te praten. En dan mensen die niet op mij lijken, of missen een hele achtergrond hebben. Dus een paar jaar geleden hebben we Hoek Talent voor het Leven kreeg gemaakt. Veel mensen met een vluchtverleden speelden daarmee. Dus ik heb een aantal van hen gevraagd van, joh, met jouw leven wat begonnen is in Syrië of in Iran of in Afrika, in West-Afrika. Willen jullie met mij daarover praten? Een aantal jongeren die bij een aantal projecten van ons betrokken zijn geweest. Een aantal professionals, dus jongerenwerkers, journalisten, filmmakers. En het waren ook hele mooie avonden om ook een beetje, nou ja, om eigenlijk hun ogen te gebruiken om afstand te creëren tot het onderwerp. En wat voor vragen stelde je dan? Of wat legde je op tafel? Eigenlijk was het heel simpel. Het gewoon de avond begon met dat ik zei, nou, we zitten hier omdat ik wil die voorstelling gaan maken. Dat gaat hierover. Ik ga twee anekdotes vertellen uit mijn eigen familiegeschiedenis. En dan zou ik heel graag willen weten waar jullie dan aan moeten denken. En dat mag zowel in de privésfeer als de werksfeer zijn. En wat je niet wil delen, dat moet je ook zeker niet delen. Dus ook dit is geen therapie, maar dit is veel meer van kunnen we met elkaar een mooi gesprek hebben. Nou, en dan eigenlijk als ik dan over mijn familie begonnen was, dan, ja, dan liep het gesprek. En dat bewees ook wel dat ik dacht, oh ja, dit is dus een onderwerp wat inderdaad niet alleen van mij is. Of in ieder geval niet alleen bij mij in mijn familie speelt. Of in mijn omgeving speelt. Of waar ik mee worstel. Maar dat was echt iets wat ja, veel mensen herkenden en deelden. En als het dan op een podium gebeurt, dan is het niet alleen dat Floris van Delft denkt, ja, zo was het. Maar dan denkt het publiek ook, ja. Oh ja, zo is het. Ja, en dan verschilt misschien de inhoud van de geheimen. Of waarover gezwegen wordt. Dus ik weet nog op de avond dat we dus met een man uit Syrië. Die op een gegeven moment. Was een tijdje stil geweest. Die zei op een gegeven moment. Ja, ik geloof dat de ergste geheimen zijn politiek. En dat vond ik heel mooi. Maar. Dus hij zei van ja. Want bij ons ervoor uitkomen dat je niet achter de regering staat. Betekent. Gevangenschap. Ja, het gevaar. Ja, het betekent gewoon gevaar. En dat hebben wij natuurlijk niet. Ik bedoel, nee. dat politiek is bij ons eerder. Nou ja, je kan er ook wel ruzie om krijgen aan de kersttafel, maar het is redelijk veilig. Het is redelijk veilig. Jezelf niet. Maar het mechanisme vervolgens wat er gebeurt. Want hij zei ook, het was dus. Ik zei, tegen wie hadden jullie het dan met mensen over? Hij zei, ja, nou ja, eigenlijk wisten de mensen in onze omgeving wisten het allemaal. Dus de buren en. Maar we hadden het er niet over. En dan ging het. En dan kochten we de politie ook om. Dat deed mijn vader dan. Die bracht dan een beetje geld naar de politie. En die liet ons dan ook met rust. Maar ook daar zag je dus weer van. Wij het liefste willen wij met z'n allen. Dat wij gewoon normaal met elkaar om kunnen gaan. En zodra we hierover gaan praten. Weten we. Dan kan dat niet meer. En dat mechanisme. Dat zie je wel overal terug. In verhalen. En je zegt, je bent ook je ouders gaan interviewen? Ja. Ja. Wat vonden zij ervan dat je dit ging maken? Nou, best spannend. Ja, want. Hoe vertel je zoiets? Nou ja. In een gezin waar gezwegen wordt, ja. Is dit wel een bom? Ja. Ja, en tegelijkertijd ook dat is dan weer. Kijk, dus er wordt gezwegen, maar. Nou ja, in die zin zijn mijn ouders ook. Hebben ook heel veel ruimte gegeven. Wat je, als je het negatief stelt, kan zeggen van nou, dat is gewoon een manier om te zorgen dat er geen conflicten komen. En, dat je, en op een positieve manier dat er heel veel ruimte is ook om, nou ja, om de dingen te doen die je zelf wil doen. Ik denk dat het ook een beetje in fase is gegaan. Dus eerst dat interviewen. Dus we hebben het een beetje in stapjes gedaan. En het feit dat het. En ik geloof wel, en als ik dat nu zie, ook. En dat er ook iets was van dat we een project creëren waardoor we wel met elkaar kunnen praten. Het is voor de voorstelling van Floris. Ja, ja. Een goede zaak. Ja, het is voor de voorstelling van Floris. Maar ook dat er een soort aanleiding is. Omdat je natuurlijk in zo'n gezin waar het niet gebruikelijk is om nog te zeggen. Hey, zeg, toen jullie uit elkaar gingen, hoe was dat ook alweer? Dus dat. Ja, daar kwam ik ook achter in die gesprek met mijn vader. Dat ik dacht, waarom hebben we gewoon 25 jaar hier niet meer over gepraat? Terwijl het toch ja, levensveranderend was. Ook ja, best wel indrukwekkend om dat ook weer te realiseren. En ik geloof ook wel, mijn vader zei ook wel, van het feit dat er nu een soort. Nou ja, dat er een doel is. Een doel wat niet is wat er tussen ons gebeurt, maar meer we gaan daar iets van maken. Dat gaf ook wel een reden om dat gesprek weer aan te gaan. Waar volgens mij hij en ik ook heel blij mee waren. Er was in jouw familie best wel reden tot zwijgen. Of er was veel dat verzwegen werd, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat was het grootste geheim? Want er komen ziektes langs, er komt een jappenkap langs. En... Ja, ja en een aantal dingen, dat is natuurlijk. Dit is het interessante, hè? Dus inderdaad. Wat is waar? Ja, het is natuurlijk toneel. Het is toneel, dus een aantal geheimen zijn niet waar. Kijk, ik denk dat gewoon om te zeggen dat wat het. Wat de grootste invloed op mijn leven heeft gehad in het zwijgen, is dat mijn vader, dus toen ik 20 was, ervoor uitkwam wat hij van mannen houdt. En dat draaide even zo die eerste 20 jaar van mijn leven ondersteboven. En dat je in één keer moet denken van ja, waarom heb je dat dan niet kunnen zeggen? Wat betekent het dat je het niet gezegd hebt? Wat is dan waar geweest? Nou ja, dat soort dingen. Heb je antwoord meteen op die vragen als je 20 bent? Nee, helemaal niet. En je moet eerst ook eens even boos zijn en verdrietig. En mijn oplossing, ik was toen aan het... Ik studeerde, dus mijn ouders woonden in Den Haag en ik studeerde in Groningen. Dus ik kon ook gewoon lekker ver weg zijn. Een tijdje gewoon denken, nou, lossen jullie je eigen ding maar op. Ik ga mijn dingen doen. Dus, wist hij het zelf? Dat hij homoseksueel was? Ja, zeker. Het is niet iets wat... Nee, het was niet iets wat op latere leeftijd in één keer als een soort... Nou, dat hij in één keer besefte, oh, dit is het. Hij heeft het altijd geweest. Dat was, vond ik in de gesprekken heel mooi ook. En ik denk dat dat gaat... Dat is ook een deel van het zwijgen. Ik denk dat zwijgen betekent niet alleen maar dat je mond houdt over wat je weet dat binnenin je speelt. Ik denk ook dat als je uit een cultuur komt waar behoorlijk veel gezwegen wordt, dat het ook heel moeilijk is om te verwoorden wat er überhaupt... Omdat die woorden gaan naar binnen en naar buiten. Heb je nodig voor binnen en voor buiten. Dus ik heb het nodig... Dus voordat je natuurlijk kan verwoorden naar iemand anders toe, moet je het ook voor jezelf kunnen verwoorden. Maar als je daar geen voorbeeld van hebt gehad... En ik denk ook, mijn ouders... Het is breder... dan alleen de vaderlijn. Ik denk, mijn ouders hebben dat natuurlijk ook geen voorbeeld gehad. Die kwamen... In de gezinnen van je ouders, waar je ouders ja, hebben, werd ook gezwegen. Precies. En daarvoor ook weer. Ja, en daarvoor ook weer. En was natuurlijk, dat waren mijn beide opa's... die ontworstelden zich aan een arbeidersmilieu... door heel hard werken. En dus ook heel veel druk op de maatschappelijke status... We moeten vooral voldoen aan al die normen die heersen. Want dan horen we erbij en dan zijn we meer dan de generatie voor ons. Wat ook heel mooi is ergens. Het feit dat je die ouders die natuurlijk hard werken om hun kinderen het beter te geven. Ja. Trouwens ook, dat vond ik ook mooi. Dus in de voorbereiding ook. Ik had ook nog een heel mooi gesprek. Ik dacht, oh ja, als het zo over generaties gaat, moet ik een keertje iemand spreken die daar verstand van heeft. Van transgenerationeel of intergenerationele overdracht. Dus ik heb ook een tijd met een therapeute zitten praten. Niet per se. Therapie voor jou? Nee, maar meer om te denken van dat theoretische kader eigenlijk. En hoe zie je dat dan en hoe werkt dat dan? En die zei wel iets moois. Die zei, ja, elke generatie. Als het goed is, neemt elke generatie een stapje. Naar een grotere mate van vrijheid. En dat vond ik een heel mooi ding. En ik dacht ook, ja, daar zit wel iets hoopvols in. In plaats van dat je natuurlijk vaak zo kan denken... Oh, dat heb ik dan meegekregen van mijn ouders... en daar moet ik me dan aan ontworstelen. En dat kan natuurlijk voor die generatie... en daarom moest ik eraan denken... dat betekent ook soms, als je uit armoede komt... financiële zekerheid. Ja, dan is dat de stap vooruit. Of ik heb er niet de kans gehad om naar school te gaan... dat ga ik mijn kinderen geven. Ik heb niet de kans gehad om te kiezen voor mijn partner... dat ga ik jou dan geven. Nou ja, zo en zo en zo door en zo door. Ja. Zo doen we maar steeds meer ons best. Ja, precies. Maar ja, dat is het toch. Dat denk ik ook. En dat is natuurlijk de poging, de aandoenlijke menselijke poging. Ja. Hoe was het om met je vader en je moeder over dit soort dingen te praten? Want ik kan me voorstellen dat als je dat niet gewend bent... en ook al heb je dan een project, ja. Dat er ook... ongemak is. Er is zeker ongemak. En het is natuurlijk ook dat als je na zoveel jaar er weer over praat, dat je ook weer met... Natuurlijk, ik ben nu zelf vader, dus het maakt ook heel veel uit. Toen was ik nog echt zijn kind en nu ben ik ook de vader van mijn kinderen. Het ligt veel verder achter ons. Die hele familie is uitgebalanceerd weer naar een nieuwe status quo. Met nieuwe partners. En in die zin, het is ook mooi. We zijn nog met z'n allen bij elkaar op verjaardagen en de feestdagen. Dus dan... Ja, dat zie je ook op het toneel. Het licht chaotische. Het licht chaotisch. Dat was heel chaotisch natuurlijk in het begin. En nu is dat gewoon, ja, nu is dat gewoon weer normaal geworden. En is dat ook wie we zijn als gezin of als familie. Maar het is, ja, dus ik denk dat zowel dus mijn ouders als ik heel bewust zo over een soort drempel heen moesten. En bij sommige vragen natuurlijk ook. Dat je gewoon sowieso natuurlijk toch altijd blijven bepaalde onderwerpen tussen ouders en kinderen. En zeker als het gaat om relaties en seksualiteiten. Zijn natuurlijk altijd nog onderwerpen. Ja, dat blijven we ingewikkeld vinden. En dan. Dus dat. Maar ik vond het ook, wat ik ook mooi vond, dat er waren. Omdat we er zo'n tijd niet over gepraat hadden. En je natuurlijk toch in een. Er is dan zo'n grote gebeurtenis. En daar sla je dan een soort versie van op. En die is onderhevig. Of die wordt bepaald ook doordat je emotioneel bent in die tijd. Dus ik was boos en ik was verdrietig. Ik vond het ook mooi dat ik nu bij een paar dingen. Zo'n paar situaties. Dat ik dacht. Hè? Maar ik dacht dat het zo zat. En dan zei mijn vader, nee, dit was helemaal niet zo. Bijvoorbeeld, ik had een beetje een soort lelijke, een beetje donkere versie opgeslagen van hoe hij zijn huidige man heeft ontmoet. Zij zijn al heel lang, al 20 jaar samen. Dus, en toen zei hij, nee, maar dat was helemaal niet zo. Dat was gewoon een mooie lentedag op een bankje in het park en heel schuchter. En dat vond ik ook heel bevrijdend. Ja, en in de voorstelling wordt ook gezegd van ik vertel maar één verhaal en dat betekent dat er ook een ander verhaal is. En naar dat verhaal ben ik op zoek. Ja. En wilt u alsjeblieft goed opletten, wordt het dan aan het publiek gevraagd? Ja. Nou, ik denk dat we dat natuurlijk doen. We slaan een versie op als de waarheid. En wat ik net zei, en die versie wordt bepaald doordat je emotioneel bent. En doordat je iets ervaren hebt. En dus er is een soort feitelijke basis en daar ligt vooral een laag overheen van een soort emotionele invulling of kleur eroverheen. En dan gaan we op een gegeven moment gaan we dat verhaal herhalen. En ik weet niet, ik herken dat gewoon heel erg van mijn familie, dat je dan op een gegeven moment is het bijna gestandardiseerd. Dus, het is versteend. Het is versteend. Dus, en ik merkte het ook op een gegeven moment dat bijvoorbeeld het verhaal rondom de scheiding van mijn ouders. Ja, dat was een soort goed verhaal voor op feestjes geworden. Met drie goede punchlines anekdotes erin. Ja, een anekdote erin. Oh, hier gaan ze lachen en ja, nu hier gaan ze grinniken. Ja, en daar is het een soort. Dus het was echt een soort. Heb jij wat meegemaakt? Nou, dit is de mijne. Dit is de mijne. En daarom vind ik dat dus dat ding dat je anderen nodig hebt om weer uit die rails weer duwen. En daarom is het ook in die voorstelling. En dat vind ik altijd mooi. Ik vind het ook mooi als theatermaker. Ik vind het altijd interessant dat je. Ik vind het mooie van theater überhaupt. Dat dit die live gebeurtenis is. Dus dat je tegen het publiek zegt. Eigenlijk een beetje zegt: jullie zijn erbij en ik heb jullie een beetje nodig. Vind ik een mooi ding, ook met dit onderwerp. Dat je het is ook heel veel interactie met het publiek. Ja. Er worden vragen gesteld. Ja. Wanneer heb jij wel eens gelogen? Ja. Wat heb jij verzwegen? Ja. Waarom heb je dat gekozen? Wie heeft er vandaag gelogen? Ja. Ik vind dat, ja, dus... Kijk, ik vind het mooi dat zo'n voorstelling, daar hou ik van. Dat is wat ik mooi vind in het werk, is dat je met elkaar eigenlijk op een soort geleid door de ervaring hardop zitten denken over hoe werkt dat nou? Hoe gaat dat nou? En ik vind dat vragen af en toe dus letterlijk ook zeggen van ja, jullie zijn belangrijk. Het is niet dat ik dit maar wil vertellen voor een soort zwart gat. Nee, ik vind het belangrijk dat het met jullie is vanavond. En ik vind het leuk dat het een. Dat het ook weer, dus je zit naar mooi iets te kijken en vervolgens wordt het gelijk ook weer even heel persoonlijk gemaakt doordat het bij jou ook terechtkomt. En dat mensen dus een acteur vraagt van nou, wie heeft er vandaag gelogen? Mag ik handen zien? Ja, dat vind ik dan. Ik vind dat voor de ervaring van de avond vind ik dat ook mooi. En dan wordt op een gegeven moment ook gevraagd als er een opa op sterven ligt of al gestorven is. Hij bleek heel erg ziek te zijn, heeft dat nooit verteld. Ja. Dan wordt er gevraagd. Waarom heeft hij het nooit verteld? Ja. En dan komen mensen met verschillende redenen waarom ze denken dat die man gezwegen heeft. Ja. Is er een antwoord op? Nee, er is geen antwoord. Waarom zwijgen we? Ik denk. Ik denk heel erg. Dus hoe meer ik er dus met dit project ook met mensen over praat, ik denk uiteindelijk in de basis dat het gaat over een soort bij de groep willen zijn en horen. En er niet. Dus op het moment dat je gaat zeggen: ik ben ziek, dan verandert je verhouding tot die groep. Dan gaat die groep zeggen: ga jij maar liggen. Of nu mag jij niks meer doen. En dan ben je je functie kwijt en je positie en je rol. En dat mensen dat heel moeilijk vinden. En ik denk dus dat je dat eigenlijk met heel veel dingen waar mensen over zwijgen, eigenlijk kan terugleiden tot dat. Dat je uiteindelijk wil dat dat die groep gewoon met elkaar functioneert en dat je daar onderdeel van bent. En ook bijvoorbeeld als je in een religieus gezin gaat zeggen dat je twijfelt aan of God bestaat. Dan lig je eruit. Als je gaat zeggen in een omgeving waar homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt, ik val op mannen, dan lig je eruit. En dan heb je natuurlijk die tussenvorm dat iedereen wel weet dat je niet in God gelooft, maar we hebben het er niet over. En je hebt ook de vorm dat je denkt, ik ga het aan jou niet vertellen, want ik bespaar je dat. Ja. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat er zeker van ouders naar kinderen toe ook heel wat bespaard wordt. En dat de kinderen dat dan op een gegeven moment overnemen naar de ouders. Ja. Ik ga jou daar niet mee lastigvallen. Ja, ik weet, ik hoorde op een gegeven moment een hele mooie podcast. Dat verhaal dat in China ouders, dus als je volwassen kinderen hebt, dan krijgen de volwassen kinderen de diagnose te horen van de ouders. In plaats van de ouders zelf. En dan kunnen de kinderen dus ervoor kiezen om die diagnose wel of niet te vertellen aan hun ouders. Er was een moeder die had kanker en was terminaal. En toen hadden die kinderen besloten, we gaan het niet vertellen, maar we gaan wel een feest organiseren. Dus we vervroegen een bruiloft van een neefje om te zorgen dat iedereen van over de hele wereld bij elkaar kan komen. En dan gaan we dat feest ook gebruiken, dat iedereen afscheid kan nemen van oma. Dus iedereen wist, zij gaat dood, behalve die vrouw zelf. Dus die vrouw stond helemaal in het middelpunt. En iedereen was dus super emotioneel. Nou, dat vond ik zo'n... Ja, het is tegelijkertijd heel liefdevol en tegelijkertijd denk je... Het is goed bedoeld, maar het wringt ook ergens. En dat vind ik het mooie van dat thema ook. Het is nooit helemaal goed en het is nooit helemaal fout. Want er zitten altijd beweegredenen dus inderdaad van... ik wil je dit besparen of ik doe het uit liefde of iemand schaamt zich heel erg. Of je kan het ook niet verwijten dat iemand er niet voor uitkomt dat hij op mannen valt. Omdat hij dan denkt, dan ga ik klappen krijgen. Dan valt de groep uit elkaar. Ja, dan valt de groep uit elkaar of dan ben ik mijn ouders kwijt. Daarom is het zo, wat ik zeg, zo aandoenlijk menselijk. Met dat niet praten. Dat zit gewoon alles in wie we eigenlijk zijn. Had jij door dat je een zwijger was? Ja. Er zit een scène in. En het is natuurlijk niet allemaal echt gebeurd. Maar waarin achter elkaar vriendinnetjes het uitmaken met de hoofdpersoon. En allemaal omdat ze op een muur stuiten bij hem. Van dingen die niet gezegd worden. Nou, het heeft mij ook wel een tijd geduurd voordat ik erachter kwam dat het misschien niet de schuld van de ander was. Dat het niet zo lekker liep. Dus. Want met jou was er niks aan de hand? Nee, met mij was er niks aan de hand. Ik was gewoon altijd knetterverliefd, maar daarna werd het altijd ingewikkeld. Want daarna kom je natuurlijk in die fase dat je, dan moet je gaan dingen praten. Dingen gaan delen. Ja, dan moet je dingen gaan delen en dan moet je het over gaan hebben. En dan kom je erachter van, dit vind jij niet zo leuk aan mij. Of ik vind dat niet zo leuk aan jou. En dan gaan we toch met z'n tweeën, dan gaan we het over hebben. En dan kunnen we daar misschien wat aan veranderen. Nou ja, dat. En jij was meer van het eromheen werken. Ja. Dus dat heeft echt wel een tijd geduurd. En heeft ook eigenlijk. Nu heb ik dus een relatie met de helft van een eeneiige tweeling. Die, denk ik, compleet anders is opgegroeid dan ik. Namelijk, over alles wordt gepraat. Ja, en die binnenwereld zit aan de buitenkant. Zeker, dus. Tussen haar en haar zus, daar is gewoon geen. Ja, Zij zijn anderhalf, zij zijn niet twee samen. Hè? Dus, en dat is ook iets wat ze verlangt en naar zoekt. Ook in de andere meest dierbare relatie die ze heeft, dus ook met mij. Ja, dat is wat ze kent. Ja, dat is wat ze kent. Dus dat. En ik geloof heel erg dat ik bij haar ben uitgekomen omdat. Om het heel goed te leren. Dat heeft best wel wat. Heeft wel wat tijd gekost. Maar ik ben super blij dat dat gebeurd is. En heel dankbaar daarvoor. En heeft de komst van je kinderen dat dan versneld? Omdat je net ook al zei van ja, dan doe je het niet meer alleen voor jezelf. Ja. Zij moeten ook verder. Het creëert een soort afstand ten opzichte van jezelf. Dus je eigen sores en je eigen shit. Waar je altijd ook een beetje een soort zelfmedelijden kon hebben. Van nou ja, ja dat heb ik gewoon heb ik gekregen. Of, dat heb ik meegekregen. Daar kan ik niks aan doen. Dat je denkt, ja is dat nou wel echt zo? Dus nu zijn zij dus dan er. Denk je, Floris, je moet wat stoerder worden. Ja, ga maar praten. Ja, bedoel, die angsten. Die angst is niet zo relevant. En als ik. En ik wil ook dat mijn kinderen. Dat die angst niet zo. Niet zo leidend is, laten zijn. Is het angst? Het is ook. Het is. Dus er zit een deel angst. Dus er zit een soort. Hoe zou ik het zeggen? Een beetje irreële, niet heel concrete angst. Met het gevoel, als ik het ga zeggen, dan valt het uit elkaar. Of dan gaat iemand weg, of dan wordt iemand boos. Of dan klopt het niet meer. Ondefinieerbare foute boel. Ja, ondefinieerbare foute boel. En dat moet je gewoon een paar keer trainen. En dat moet je een paar keer zien ook. Dat dat helemaal niet zo is. Gewoon het leeft daarna. Ja, precies. En dan voel je je heel stom. Dat je denkt, oh, waarom heb ik dit nou? Al die jaren ben ik dit uit de weg gegaan. Echt waar. Is het een opluchting om te praten? Ja, absoluut. Absoluut, ja. Nou, je zegt, of jij niet, in het... Ten eerste, ik word op een gegeven moment gezegd van je wordt zo'n kaartenhuis met alles wat je niet zegt en waar je omheen ligt, dat je op een gegeven moment alleen nog maar constructie bent. Ja, gaat heel erg over natuurlijk over dat personage van die vader die dus al lang weet dat hij op mannen valt. En dit zijn altijd interessante gesprekken, want het is niet mijn vader en tegelijkertijd hebben we het net over mijn vader gehad. Dus de vader in het toneelstuk. De vader in het toneelstuk. Nou, en ik denk dat die vader in het toneelstuk... En dat zijn natuurlijk ook woorden, ja... Dat zijn niet de woorden van mijn vader. Dat zijn weer woorden die ik als schrijver gewoon heb gegeven aan allerlei situaties. Ik heb natuurlijk allerlei situaties uitgeschreven waar ik nooit bij ben geweest. En ook gedacht heb, wat heb ik nodig in theatrale zin om dat stuk vooruit te helpen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat in het echte leven... dat je alleen nog maar constructie voelt. Ja, dus dat ik denk dat ik... daar nooit zo echt geweest bent. Omdat ik heb nooit echt een geheim, zo'n groot geheim gehad... als hij met zich mee heeft gedragen. Dus dat ding dat hij elke dag moest zwijgen over... Want dan zou het gezin ophouden te bestaan. Maar ik kom me wel met wat ik ken van mezelf... met dat binnenhouden, dat je op een gegeven moment denkt... je spat bijna uit elkaar... Het wordt ook een plek genoemd. Ik ben hier vaker geweest. Ja. Alsof zwijgen een plek is. En waar je dan op een gegeven ook niet meer vandaan komt. Nee. En dus... En in die voorstelling dus ook. Dat zo door die generaties heen. Dus dat opa... wekenlang op die plek was. En die vader al wat korter. En die zoon dus ook er af en toe komt. En dan steeds een beetje beter. Ja, en dat steeds een beetje beter, maar nog steeds niet helemaal. Ja. Ik ga de luisteraars die pas later bij ons zijn gekomen... nog even vertellen wie er in de studio zit vannacht. Dat is Floris van Delft. En Floris is theaterregisseur en scenarioschrijver... en artistiek directeur van Wat We Doen. Een theaterorganisatie die voorstellingen maakt... rondom vaak maatschappelijke thema's. En nu is er mensen zoals jij een persoonlijk familie-epos... over een familie die zwijgt... en familieleden die niet kunnen praten over de dingen die er echt toe doen. Ja, want... Het is natuurlijk niet zo dat het alleen maar stil was aan tafel bij jullie. Nee, helemaal niet. In de voorstelling wordt gezegd... er wordt altijd gepraat aan de eettafel over wat er gebeurt in de wereld... en over de vraag of de ware aard van de mens nou goed of slecht is. Mijn vader stelt altijd de vraag, waarom denk je dat? En dan gaat het nog eens de allerlaatste keer dat ik het vraag. Ging dat bij jou thuis ook zo? Er werd heel veel gepraat, ja. Over de wereld? Ja, over de wereld. En ja, er werd heel veel gepraat over de wereld. En ik bedoel, er was enorme interesse voor heel veel onderwerpen. En er was ook een enorme soort nieuwsgierigheid naar wat ben je aan het doen en wat denk je en dat soort dingen. Dus dat gesprek, gewoon dat het inhoudelijke gesprek is altijd heel erg gestimuleerd. En ook denk het gesprek wel over, nou, wat heb je meegemaakt? Wat doet het dan? En wat denk je? Maar dat is iets anders dan dat gesprek tussen jou en mij, waar we iets wat tussen ons ligt op tafel. Dus dat. Je praat over de buitenwereld. Ja, je praat over de buitenwereld. En je praat over wat iedereen dus beleeft. En iedereen, ja, dat iedereen afzonderlijk. Maar je ouders waren wel heel erg betrokken bij de buitenwereld. Ja. Ja. Want jullie hadden posters voor het raam hangen met baas en eigen buik. Ja, ja, dat is dan. Kijk, dat heb ik niet meer bewust. Ik heb nog, nog een vage herinnering dat ik op de schouders zat bij en van denk ik mijn vader bij een bandenbomdemonstratie in Den Haag. Vroeg tegen zo, dus die een van die enorm grote demonstraties tegen kernwapens. En het verhaal is dus, maar hier, dit is ook maar één verhaal, is dus dat er inderdaad baas in eigen buik posters in huis hingen. Dat heb ik niet meer zo bewust meegemaakt. Dus toen ik wat ouder was, was dat al weg. Wel veel kunst in huis en dat soort dingen. Ja. En vegetarisch eten. En vegetarisch eten, ja. Ja, en nog, ik heb dus ook hele sterke herinneringen aan de macrobiotische fase van mijn ouders. Omdat het gewoon niet te eten was. Maar dat is gelukkig veranderd. Dat is pas een jeugdtrauma. Ja, gekookte boekweit met uiensaus en spruitjes. Daar zijn ze wel weer van teruggekomen. Daar zijn ze van teruggekomen. Ja. Zie jij waar hun betrokkenheid bij de wereld vandaan kwam? Ja. Nou, ik denk dat dat ook, dus in wat ik net zei, van dus hun ouders die gewerkt hebben om die kinderen een opleiding te geven die verder ging dan, of misschien zoals mijn oma, lagere school, of zoals mijn opa's, dus een soort middelbare school, en je dan zelf omhoog werken, maar dus echt naar de universiteit kunnen, dus kunnen studeren. En ik denk dat gewoon de tijd dat zij naar de universiteit gingen, dat gewoon de plek was waar je met een wat radicaler links gedachtegoed in aanraking kwam. En dat het ook een manier was natuurlijk gewoon, dat het ook een manier was om, wat elke generatie dan ook, je doet natuurlijk dat afzetten tegen die ouders. Dus het was ook een plek waar een soort grotere vrijheid ten opzichte van dat, ja, gevoelsmatig kleinburgerlijk milieu, waar die ouders ook keihard hebben gewerkt. Dus het was niet alleen maar slecht, maar dus ik zie wel duidelijk waar dat vandaan kwam. Jij hebt je niet afgezet tegen dat engagement van je ouders. Nee. Je bent net zo geworden. Ja. Ja. En ik heb ook een hele tijd gezocht eigenlijk naar hoe dat vorm te geven. Dus zo in. En dan begon je mee in Afrika? Ja. Dus nou, het begon eigenlijk dat ik eerst dacht, ik ga tropische bosbouw of veeteelt studeren. En dan ga ik naar, ja, of naar Afrika of naar Zuid-Amerika. En dan ga ik daar de ontwikkelingssamenwerking in. Ga ik me daar toch even een potje in? Ja, dan ga ik daar toch echt goed doen. En toen ben ik naar Zambia geweest na mijn middelbare school. Heb ik daar een jaar lang op een ontwikkelingssamenwerkingsproject. Ja, ik noem het gewerkt, maar ik kwam natuurlijk gewoon. Ik kwam met mijn middelbare schooldiploma, kwam ik daar. Daar werden mensen opgeleid. Kansarme mensen uit de stad werden opgeleid. Een jaar lang om soort zelfstandige kleine boeren in een settlement buiten de hoofdstad te worden. Maar dan ging ik één keer in de week mee naar zo'n settlement. En dan kwam ik daar aan en dan stonden er in één keer 6 mannen om me heen die zeiden: ja, we hebben door de regen zitten er kuilen in de weg. Hoe repareren we die? Ja, weet ik veel. Volgooien? Ja, volgooien, stenen erop, zand erbij. Ja, nee, dat spoelt steeds weg. Dat moet ik eens even navragen. Maar ik had 6 talen geschiedenis en geschiedenis en heel wiskunde erg A. Ja, ik was super alfa. Dus ik heb een beetje rekenles gegeven. En waar ik kon, heb ik een soort hand- en spandienst gedaan. Maar voelde je dan tekortschieten? Ook ja. En ook dat je een soort... Nou ja, het is zo dat misschien dat het was ook wel een best behoorlijk harde confrontatie tussen mijn soort wat puberale uitlopers nog. Ja, uitlopers en voornemens en idee van goede bedoelingen en intenties. Met gewoon de keiharde praktijk van ontwikkelingssamenwerking en hoe die globale politiek daar ook heel lelijk is. Gewoon, op welke manier? Nou, ik weet nog heel sterk dat er op een gegeven moment stonden er gewoon 15 trekkers langs de weg weg te roesten. En toen zei ze, ja, toen legde iemand me uit, dat is gewoon een ding. Dan voldoet een land aan een soort... Wij hebben trekkers gegeven. Wij hebben trekkers gegeven, alleen niet met reserveonderdelen en ook niet met de kennis hoe je die dingen dan onderhoudt. En eigenlijk zijn die trekkers ook helemaal niet geschikt voor dat klimaat. Voor die grond. Voor die grond. En dat weet dus het is ook zo'n soort... Dus je komt in dat spanningsveld en je ziet natuurlijk pure armoede voor het eerst. Dat had ik gewoon nog nooit gezien. En dat was. Had je daar last van? Ja, ik had er enorm last van. Ook met wie ik dan was en wat ik had meegekregen en de oneerlijkheid. Ik miste op een gegeven moment ook thuis heel erg. Dat vond ik ook weer ingewikkeld. Ik dacht, ik kan hier weer weg. Ik weet nog heel sterk dat ik miste op een gegeven moment thuis heel erg. En toen vloog ik naar huis en toen kwam ik. En een van de eerste dingen dat ik dacht, het is hier niks veranderd. En dat was ook heel ingewikkeld. Ja. Want jij bent veranderd, maar ja, precies. Goede overvlak. Nee. En nou ja, we woonden in Den Haag. Dus dat het eiland is, zoals het in de familie heette, veranderde al helemaal niet zoveel. Maar dus dat ding van ontwikkelingssamenwerking, dat is wel gesneuveld. Toen werd het geen tropische landbouw meer. Nee. Toen werd het theologie. Dus toen ben ik en dat wist ik al wel een beetje. Ik wist dat tijdens op de middelbare school had ik dat al wel. Zo, ik had al wel eens daar gekeken, omdat mensen hadden gezegd van, volgens mij met jouw interesse is dat gewoon, krijg je daar een soort scala aan vakken die je allemaal leuk vindt. En dat was ook zo. Was jij gelovig? Nee. En je ouders? Ik geloof dat mijn ouders allebei hebben een onprettige ervaring in hun jeugd met het geloof gehad. Mijn moeder is op een gegeven moment bij een kerkkoor gegaan en heeft ook op een gegeven moment weer belijdenis gedaan, maar in een hele eigen nieuwe vorm. Heeft het weer een soort opnieuw ontdekt. Mijn vader heeft altijd zoiets gehad van, nou, dat... Niet voor mij. Niet voor mij. Hebben me wel meegenomen zo af en toe met Pasen, met Kerst, om eens een keertje te kijken. Omdat ze ook zeiden van, ja, we leven gewoon in een samenleving die... Met eeuwenlang is het een christelijke traditie. Dus ja, dat zit er echt nog wel in. Het is goed om die te kennen. Maar waarom dan toch theologie? Ja, omdat het dus die vakken allemaal had. Dus ik heb zoals, ook naar psychologie. Dus het had geschiedenis en kunstgeschiedenis en oude talen. En het had sociologie en filosofie. En bij alles kreeg je ook een algemene inleiding. En dan werd het pas toegespitst op religie. Dus je kreeg algemene inleiding in de filosofie. En dan werd het godsdienstfilosofie. En je algemene inleiding in de psychologie. En dat vond ik gewoon te gek. Dus het was een soort snoepwinkel. En je kon archeologie van het Midden-Oosten met 3 weken studiereis door Egypte, Jordanië en Israël. Best wel tof. Een snoepwinkel. Ja, je moet er wel 700 pagina's Duitse tekst met voetnoten voor lezen. Maar hey, dat lag me ook. Heb je daar iets van geloof gevonden? Nee, ik had soms een stiekem hoop. Ik dacht dan, als ik dat nou vind, dan zijn al die vragen voor daarna zijn opgelost. Want dan weet ik gewoon, dit is de richting en dan gaan we dat doen. Dat gebeurde niet. En je zag ook zo in de studie, je zag een aantal mensen die binnenkwamen met zo, ik ga dominee worden. Die crashten eigenlijk, omdat ze gewoon dan tegen dat het een academische studie is, opliepen. En hoe verder ik kwam, dat ik dacht, oh, ik vind dat academische vind ik eigenlijk het allerleukste. Het het onderzoek en dat. En ik had een hele leuke hoogleraar godsdienstpsychologie. Dat was dan mijn hoofdvak. En ondertussen kon ik dus ook heel veel theater doen. Ik had 11 uur college in de week. Kon wel wat naast, ja. En toen ik mijn scriptie schreef, dan ging ik gewoon af en toe bij mijn hoogleraar ontbijten. En dan bespraken we een hoofdstuk. En dan, dat is heel ontspannen. Dat is heel ontspannen, ja. Ja. Dus. Ben je wel gaan begrijpen waarom mensen geloven? Jawel, ja. Ja, ja. Dus ook daar is denk ik een scala aan redenen voor. Maar ik weet niet of ik het... Uiteindelijk geloof ik dat ik de drijfveren van mensen gewoon voor gedrag... Dus ook... ook bijna interessanter vond dan echt die vraag van waarom dat geloof. Ik denk dat geloof veel... Dat we soms geloof te veel aan religie koppelen en te weinig aan cultuur of samenleving. Dat het ook weer een middel is van een groep om te zeggen, wij definiëren zo ons. Zo doen wij het. Zo doen wij het. Als je bij ons bent, dan zijn dit de dingen die je doet en de dingen die je denkt. En ook een soort rituelen die je samen kan uitvoeren. En naast dat alles ging jij dus toneel spelen? Ja. Maar nu ben je regisseur. Ja. Ja, omdat ik... volgens mij is toneelspelen is gewoon de eerste weg... Naar het toneel. Ja, gewoon is dat wat je doet. Dus ik had op de middelbare school wat gedaan. En toen ben ik bij theologie, dacht ik, ik moet er wat naast doen. Dus ik ben bij een niet-studenten toneelvereniging gegaan. Omdat ik dacht, het is ook leuk om eens wat mensen... Ander soort mensen. Ja, ander soort mensen te ontmoeten. En dat vond ik leuk. En toen dacht ik, ik vind het interessant. Toen ben ik op een gegeven moment bij een amateurgezelschap. Daar had ik auditie gedaan. En dat was heel leuk. Die hadden een theatertje in een binnenvaartschip. En dat ging dan in de zomer langs de drie provinciën. Langs allerlei dorpen en steden. En dan speelden we daar voorstellingen in het ruim. Voor een man of 60, 70. Dus dat was te gek. En toen nog een andere vereniging. Nou, en vond je het spelen ook leuk? Ik vond het spelen wel leuk. Maar ik vond denk vooral de wereld leuk. Dus en toen heb ik op een gegeven moment dacht ik, ik ben er nu zoveel mee bezig. Dan moet ik auditie doen. Dus toen heb ik auditie gedaan voor de toneelschool, de acteursopleiding. Toen werd ik afgewezen. En als er een openbaring is geweest, dan was dat het. Ik ben geen toneelspeler. Ja, ik dacht echt. Dus ik kreeg die afwijzing. Ik dacht, ja, dit klopt heel erg. Dit is niet. Ik word daar niet gelukkig van. En als ik daar niet gelukkig van word, dan worden mensen die naar mij kijken ook eigenlijk niet. Ik was veel te zelfbewust uiteindelijk op het podium. Dus het was niet een kras op je ego? Nee, helemaal niet. Maar ik wist wel dat medium vind ik heel interessant. Dus toen heb ik een clubje opgericht bij theologie. Toen dacht ik, niemand gaat mij nu laten regisseren. Dus dan organiseer ik het zelf. Dus toen heb ik een clubje opgericht. En toen heb ik een soort eerste bewerking van. Elektra gedaan. Uitgevoerd. Het universiteitstheater. En dat soort dingen. Dat was allemaal heel leuk. En toen heb ik uiteindelijk nog auditie voor de regieopleiding gedaan. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En dat klopte ook? Ja, dat klopte ook heel erg. Ja. Ja. Ja. En gewoon omdat het in die positie dat kunnen vormgeven van hoe je een verhaal vertelt. Ook in combinatie met wat ik bij theologie had geleerd. Ook qua onderzoek, maar ook qua denkkader. Was gewoon een heel mooie. Ja, klopte heel erg. Kan je het onder woorden brengen? Wat is er dan zo fijn aan toneel? Waarom is dat anders dan film of een boek? Of een schilderij? Nou, ik denk dus dat element van live. Dus dat mensen erbij zijn op het moment dat je het uitvoert. En dus dat het... ik vind film en series en boeken ook te gek. Maar ik vind de spanning van... die mensen zitten daar en die acteurs op het podium... en daar gebeurt iets tussen. En dat moet je zo vormgeven dat uiteindelijk toch het overgrootste gedeelte... hopelijk bij een gevoel uitkomt of bij een gedachte uitkomt. Of ik zeg altijd, ik vind het mooi als mijn voorstellingen, als je uit mijn als een voorstelling van mij komt en ook van wat we doen nu komt. En dat je een mooie avond hebt gehad en dat je de behoefte hebt, dat je denkt, hier moet ik eens even Nou heb ik echt. Nou wil ik eens even hierover praten met degene die ik heb meegenomen. Of het nou je familie of je vrienden of je relatie is. Of je buurman die je net ontmoet hebt. Maar dat je gewoon zin hebt. Hè, dat het aanzet tot dat praten over dat onderwerp. En dat dat dan ook kan, omdat je ook daar al samen bent. En het net samen gezien hebt. Ja, ja. Er gebeurt gewoon iets magisch op het moment dat je daar met z'n allen zit. Dus dat samen beleven, dat is zo'n kracht. En ook soms vind ik het ook in deze tijd een hele mooie kracht. Omdat we natuurlijk zoveel beleven we eigenlijk. Ja, of met onze telefoon of met een paar mensen. Maar dat ding dat dus. Ja, het is nog steeds mooi als dat licht uitgaat of niet uit. Omdat er vragen gesteld worden. Maar het feit dat het begint en dan met z'n allen. Dat vind ik heel tof. En met wat we doen, de toneelorganisatie waar jij de artistiek leider van bent. Nou, ik zei het al in de intro. Jullie behandelen vaak maatschappelijke thema's. Ja. Waarom doe je dat? leent alles zich voor toneel? Soms lijkt het in eerste instantie niet. Ik denk wel veel. Dus. Ik denk wat ik daar ook mooi van vind, is dat het theater stelt je in staat om dat er verhalen verteld kunnen worden die in andere media eigenlijk minder ruimte hebben. Of daar gedomineerd worden door een soort. Door een bepaalde manier van denken daarover. Ik moet denken aan. We maakten een aantal jaar geleden Angry Young Men. Ging over hoe. Over de jonge jongens die in de zware criminaliteit terechtkomen. Ja, dat maakt je met rapper Winnen. Ja, met rapper Winnen. Dus hip-hop artiest. Oh, pardon. Ja, dus dat. Zo. En hoe heet het? Dat begon gewoon bij een nieuwsbericht over twee jongens van 17 en 18. Die dus twee mensen hadden doodgeschoten in opdracht. En in eerste instantie was dat eigenlijk niet theatraal of een soort actie. Had een soort actiefilm of een soort mokra-maffia-waarde. Maar juist dus door dat uit te pluizen in onderzoek en terug te brengen naar wat drijft nou. Hoe komt iemand van 17 daar nou? En niet dit zijn. Dit is tuig wat nooit meer gaat deugen. Maar juist te zeggen van ja, jongens, uiteindelijk zijn het jongens van 17. Ik weet niet waar jij was toen je 17 was, maar ik was op geen manier daar in de buurt. En ik vind het een extreem trieste gedachte. Dat mensen daar dat wel zijn. Dus wat betekent. En toen uiteindelijk kwamen we daar. Als je dan dooranalyseert en veel onderzoek doet. Wat onderzoek je dan? Nou, dus dan ga je. Dus wat we eigenlijk. Ja, dus net zoals met deze voorstelling. Dus je hebt allerlei perspectieven op dat. Nu dat zwijgen, maar toen. En dus daar zie je ook, daar zijn allerlei spelers in dat verhaal. Dus je hebt die jongens, je hebt een advocaat, je hebt hun moeders of hun thuissituatie. Je hebt het openbaar ministerie, je hebt de rechter. Dus die trekken we eigenlijk uit elkaar en zeggen van nou, kunnen we nou mensen vinden die perspectieven vertegenwoordigen? En daar gaan we dan mee in gesprek. En dan leggen we al die verhalen op tafel. En daar praat je dan nog weer verder over. En dan op een gegeven moment heb je een soort overzicht. Of gebeurt altijd iets raar in het onderzoek. Op een gegeven moment heb je het idee. Nu heb ik een soort gevoelsmatig. Ben ik soort ingetuned. En dan kan ik gaan schrijven. En dan kan je dus ook. Op een gegeven moment kwam ik erachter. Dat eigenlijk die voorstelling gaat over. Wat het met iemand doet. Als je vanaf hele jonge leeftijd te horen krijgt. Dat je niet goed genoeg bent. En dan is het in één keer weer een heel menselijk verhaal. Dus ik denk dat. En van wie kreeg je te horen dat hij niet goed genoeg was? Dus van dat begint bij thuissituatie. Daar volgt dan een leraar op. Dan komt het maatschappelijke werk komt voorbij. Dan komt de politie. Dan de hele maatschappij komt langs. De hele maatschappij komt langs. Zeggen dat jij niet goed bent. Ja. En dat op een gegeven moment iemand dus denkt. Ja, als ik niet goed genoeg ben. Dan hoef ik dus niet meer goed te zijn. Hè? Of dan ga ik ook niet meer goed zijn. En dan komt er iemand langs die zegt. Luister, volgens mij heb jij wel talent. En als ik jou nou €100 geef, wil jij dan dit voor me doen? En dan... En wij, kan je een pakketje wegbrengen? Kan je een pakketje wegbrengen? Kan je hier even opletten? Kan je dit even ophalen? Kan je, wil jij met me mee daar naartoe? Die moet nog betalen. Wil jij daar eens langs? Wil je... Nou ja, ook weer net... Ik zat ook weer net in de trein te lezen. Ja, toen weer dan op RTV Rijnmond... jongens van 14 en 15 gepakt met die explosieven aan deuren hangen. Dat is niet een keertje, dat is gewoon structureel. Dus daar denk ik dan van, ja, daar, dat moeten we begrijpen. En dat moeten we op een dieper niveau begrijpen dan wat een rot jongens, of ze moeten hard gestraft worden, of leraren moeten wat meer hun ogen openhouden of beter contact met de politie onderhouden. Weet dat? Maar wat verandert er op het moment dat we het op een dieper niveau begrijpen? Dan kunnen we het ook aanpakken. Ik denk gewoon dat bewustwording, dat het de start is van verandering. Dus als je dingen niet begrijpt, als je mensen niet begrijpt waardoor ze ten diepste worden gedreven, dan als je gaat ingrijpen of mensen, of überhaupt hoe je mensen tegemoet treedt, het gaat ook niet alleen maar over beleidsmakers. Het gaat ook over hoe ik naar jongens kijk op de straat. Als ik dat niet ten diepste begrijp, dan zal ik dus op een bepaalde manier reageren. En dat versterkt waarschijnlijk het probleem. Terwijl als ik denk, als we verder gaan en de poging doen, dat we ook daar iets kunnen veranderen, wat misschien een soort stap naar iets beters is. Zien de juiste mensen jouw voorstellingen? Nou, daar is dus ook, dat we zijn met wat we doen heel hard mee bezig. Dus er zit heel veel werk aan, eigenlijk onzichtbaar werk aan de voorkant, om te zorgen dat we... dus bijvoorbeeld waar we mee begonnen zijn is nu... dus over jongeren, de stad en beeldvorming. Daar hebben we op een gegeven moment gezegd, laten we nou niet één project erover doen, maar laten we er drie doen. Omdat je na één project heb je een beetje vertrouwen van een openbaar ministerie. Dus bijvoorbeeld nu, we hebben nu deel 2, hadden we vorig jaar deel 2 gemaakt. Deel 2 van Angry Young Men. Dus Angry Young Men, en toen kwam So Far So Good. Dus van een soort drieluik hebben we gezegd, we gaan een drieluik maken. Dus deel 2 hadden we gemaakt. En dan merk je gewoon dat die groep die je met veel moeite van het openbaar ministerie binnen hebt gekregen de eerste keer. Want die kwamen kijken. Dus die zijn de tweede keer, als we komen, zegt die, oh wat leuk, ja dat hebben we de vorige keer. En dan hadden we zo'n goed nagesprek. Nou, daar hebben we nog heel veel over gehad. Tuurlijk, we komen weer. En dan ben je alweer verder. En dan nemen ze weer andere mensen mee. Maar ook jongerenwerk of mensen van de politie. Dus het is... Er is nog heel veel meer publiek wat ik heel graag dingen zou willen laten zien. Maar wat geven deze mensen aan jou terug? Wat wij kunnen is menselijke maat terugbrengen in het werk wat zij doen. Dus om hem weer... En dat is natuurlijk wat bij iedereen... Je gaat gewoon in je dagelijkse routine... mensen worden cijfers, mensen worden dossiers. Mensen zijn werk, ja, precies. En dus het ding dat je met elkaar weer een keer terug kan naar... Oké, uiteindelijk hebben we het over mensen met elkaar... en die mensen worden hierdoor gedreven... Dat is een soort wake-up call voor de gedachte ook. Of stimuleert weer de gedachte, doen we het dan goed? Zien we ze voor wie ze zijn? Hoe gaan we met ze om? Wat betekent ons werk voor hen? Hoe zorgen we? Ik vind het mooi als dat gebeurt. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dat is heel goed. Ben je daarom ook geworden, regisseur? Nou, ik ben heel blij dat we met wat we doen nu, zeg maar, op dat spoor zitten. Waar we dus. En dat wij dus, ik denk altijd, we zitten. Ons werk zit. Ik zeg altijd, we staan op twee benen: een artistiek been en een maatschappelijk been. En die benen moeten. En dat moet met elkaar in balans zijn. Dus als we te veel naar de ene of naar de andere overhellen, dan is het uit balans en dan klopt het niet. Dus het moet ook gewoon je moet ook een mooie artistieke. Goede voorstelling hebben die op zichzelf staat. Ook als je niet met jongens die in de criminaliteit of met families en zwijgen is het soms ietsje makkelijker. Maar dat je nog steeds een mooie avond hebt die jou raakt. Omdat het ook over iets universeels gaat. Over de behoefte om gezien te worden voor wie je bent of goed genoeg te zijn. Dus dat je dat herkenbaar is. Maar tegelijkertijd ook heel erg die zoektocht van hoe kunnen we nou zorgen dat het op die plekken waar ze ermee bezig zijn, er ook toe doet. Ja. Dankjewel, Floris. Graag gedaan. Ja, de voorstelling Mensen zoals jij van mijn gast van vannacht, Floris van Delft, is tot en met 3 mei te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Ons programma is er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. We staan in elke podcast-app. Na het nieuws is Misha er weer en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Henk Schiefmacher de gast. Hij is tatoeëerder, fotograaf en kunstenaar en onlangs ontving hij de Frans Banning Kokpenning. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.